Uit de sloppen en de stegen en de krotten van Oud-Charloos zijn ze naar uit een holen gekropen en naar Amsterdam toegekomen. Jullie aandacht voor buurtbeheer! Ja? Dan gaan we nu door met het volgende nummertje. Pukasagi. Yeah. zijn de band. We are the band. Buurtbeheer. Uit Rotterdam. En we hebben twee singeltjes. Twee singles. Die wij verkopen. En t-shirts. En sterke drank. Ja, jij? Ik heb van hou! Weet jij waar ik heb van hou? Alcohol! Een blote vrouw!